เมื่อเรานึกพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกได้แล้วก็ให้พยายามนึกบริกรรมอีกคำหนึ่งท่านเรียกว่านึกถึงความตายที่จะมาถึงตนภาษาบาลีว่ามรณังเมภาวิสติเราเกิดมาแล้วนี้ต้องมีความตายเป็นผลที่สุดเอามรณะกรรมฐานมาเตือนใจเพื่อให้ใจเรามองเห็นว่าตัวเราที่เกิดมานี้ไม่ใช่ว่ามาอยู่ในโลกนี้ในร่างกายมนุษย์ตลอดไปไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้และไม่ตายนั้นเป็นไปไม่ได้คือเรามีชีวิตอยู่ชั่วระยะหนึ่งบางคนก็ถึงวัยแก่วัยชราบางคนก็ถึงเวลากลางคนตายบางคนก็ยังเป็นเด็กเป็นเล็กเป็นหนุ่มอยู่ก็ตายอันมรณะความตายนี่แหละเป็นธรรมสังเวชอันสำคัญถ้าผู้ใดเจริญได้จนจิตใจสงบเพราะการนึกถึงความตายจิตใจจะเย็นสบายคือว่ามองเห็นมรณะภัยความตายในตัวตนของเราและบุคคลผู้อื่นที่เกิดมาแล้วนี้ไม่ใช่ว่าเราจะมาสนุกเฮฮาภาษากิเลสอยู่ไม่ได้เมื่อความตายมาถึงเข้าใครจะเอาอะไรติดตัวไปไม่ได้ทั้งนั้นเราเกิดมามีรูปร่างกายขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งเวลาความตายมาถึงเข้าตัวนี้ก็เอาไปไม่ได้เอาไปได้แต่ใจของตัวเองใจนั้นถ้าหากว่าภาวนายังไม่สงบยังไม่ดีก็จะได้แต่จิตใจไม่ดีนั่นแหละติดตัวติดใจไปเมื่อความตายมาถึงเข้าถ้าใจผู้ใดสลดสังเวชสงบระงับเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวแล้วจะนั่งที่ไหนอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็ตามมีภาวนามองเห็นมรณะภัยคือความตายได้ทุกเวลาจิตใจก็ไม่กระตือรือร้นไปตามโลกเขาโลกเขาได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์โลกทั้งโลกนั้นมันบ่มีมากมายหลงไหลอยู่กับรูปตัวรูปบุคคลผู้อื่นหลงไหลอยู่กับเสียงตนเสียงบุคคลผู้อื่นหลงไหลอยู่กับกลิ่นที่เข้าทางจมูกทางดังของเหม็นมาก็ไม่ชอบของหอมหอมมาก็ชอบใจหลงอยู่อย่างนี้หลงไปตามเย็นร้อนอ่อนแข็งที่มากระทบร่างกายในฤดูฝนก็ฝนตกมาก็เป็นทุกข์เป็นร้อนว่าไปไหนมาไหนก็เปียกเมื่อหมดฤดูฝนลงฤดูหนาวย่างเข้ามาก็มาเป็นทุกข์เป็นร้อนกับความหนาวความหนาวนี่ทำมันหนาวจัดเข้าจัดเข้านอนธรรมดาก็ไม่หลับหรือมีผ้าผ่อนท่อนสบายไม่เพียงพอห่มผ้าผืนเดียวก็นอนไม่หลับเพราะมันหนาวมันเย็นอันนี้ก็เป็นเรื่องทุกข์เรื่องร้อนอันหนึ่งดังนั้นเราต้องฝึกหัดจิตใจของเราหนาวก็ไม่ให้ไปเป็นทุกข์กับหนาวฝนก็เป็นทุกข์มาตลอดฤดูฝนแล้วมันผ่านไปแล้วก็แล้วไปบัดนี้เวลานี้เราก็กำลังผ่านฤดูหนาวอยู่เมื่อม ันกำลังผ่านฤดูหนาวอันใดมันเป็นปัจจุบันในขณะนั้นจิตใจคนเรามันก็มาติดมาคล้องอยู่ในปัจจุบันอันนั้นพระพุทธเจ้านั้นที่ท่านนั่งภาวนาที่ลุกขมูลล่มไม้ที่ต้นไม้โพธิ์ที่เราได้จำไว้ว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านนั่งภาวนาใต้ลุกขมูลต้นไม้โพธิ์จึงได้ตัดเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์มาถึงต้นไม้โพธิ์พระองค์ก็ลำลึกในใจว่าในหลังโน้นคืนไปสี่อสงไขยแสนมหากัปมาถึงเวลาพระองค์นั่งภาวนาใต้ร่มไม้โพนั้นได้รัฐพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าทีปังก่อนว่าท่านตัดพยากรณ์ให้ว่าเวลานั้นท่านพระพุทธเจ้าของเราท่านยังเป็นดาบสหรือสีอยู่ว่าสุเมธดาบสต่อไปข้างหน้าเธอจะได้เป็นพระพุทธเจ้ายังเราตถาคตนี่แหละจะได้มาตรัสรู้ที่ประเทศอินเดียเมืองแขกพระองค์มาถึงต้นไม้โพนั่นแล้วก็ยังไม่มีวีแววอย่างใดว่าจะได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าแต่พระองค์เสด็จออกบวชได้ 6,000 ษาแล้ววันที่มาถึงต้นไม้โพไม้สีมหาโพมหาโพธิ์นั้นเป็นวันเดือน6เพ็ญพระจันทร์เต็มดวงเรียกว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าจะได้ตรัสรู้สำหรับชีวิตพระพุทธเจ้าของเรานั้นเดือน6เพ็ญนี้มีความหมายสำหรับพระองค์อยู่3ประการเมื่อพระองค์ประสูติแล้วว่าเกิดจากครรภ์โภทรของแม่ก็เกิดวันเดือน6เพ็ญพระจันทร์ตนเต็มดวงที่สวนลุมพินีคนเก่าแก่พระเจ้าแผ่นดินไทยจึงจำเอาสวนลุมพินีมาตั้งชื่อเป็นสวนลุมพินีอยู่ในกรุงเทพมหานครวันนั้นก็เป็นวันเดือน6เพ็ญพระจันทร์เต็มดวงหลังจากนั้นมาพระองค์ก็อายุได้29ปีก็ออกบวชเป็นพระหลวงตาองค์หนึ่งเวลาออกบวชนั้นก็มีเหตุการณ์อยู่คือลาหุนกุมารลูกชายพระสิทธัตถะราชกุมารก็ประสูติคลอดในคืนนั้นเป็นโอบายให้พระองค์เสด็จออกบวชได้เหมือนกันคืนนั้นแล้วว่าเที่ยงคืนพระองค์ก็คิดได้ว่าจะต้องออกบวชไม่ต้องอยู่ในความสุขสะดวกอย่างโลกๆอย่างนี้ไม่มีทางพ้นทุกข์ได้ต้องเป็นนักบวชก็เลยปลุกนายฉันนะนายม้านายผู้แต่งม้าให้พระองค์ขี่เสร็จแล้วก็เสด็จขึ้นหลังม้าพระองค์ก็เอาม้าควบวิ่งไปจนพ้นเขตกรุงกบิลพัทเรียกว่าประเทศกรุงกบิลพัทกว้างใหญ่ไพศาลอยู่พอสมควรตั้งแต่เที่ยงคืนไปจนแจ้งสว่างเรียกว่า6ชั่วโมงไปถึงนั้นหมดเขตแล้วพระองค์ก็ลงจากม้า อาบน้ำส่งน้ำเรียบร้อยแล้วก็แต่งตัวเป็นนักบวชว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเราไม่ใช่สิทธัตถะราชกุมารยังอยู่ในรั้วในวังเราเป็นพระสมณะองค์หนึ่งเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างออกจากกรุงกบิลพัสดุ์มาจะไม่ไปห่วงอะไรในเรื่องราวคฤหัสถ์ญาติโยมอีกตัดอกตัดใจลงไปดีแล้วก็เอาผ้าขาวผ้าเป็นนักบวชมานุ่งห่มสมาทานองค์ของท่านเป็นนักบวชเป็นฤาษีตนหนึ่งต่อจากนั้นแล้วก็ท่องเที่ยวไปด้วยพระองค์เองทรงให้นายสันนะกับกรุงกบิลพัสดุ์พระองค์ก็โยเดียวดายแหละที่นี่มีถ้ำมีโคหามีเขาที่ไหนคือแถบนั้นเขาหิมาลัยเรียกว่าเป็นเขาใหญ่ที่สุดในโลกคำว่าหิมาลัยก็คือว่าฤดูหนาวนี่มันมีหิมะน้ำแข็งจับต้นไม้ภูเขาขาวโพลนไปหมดถ้าเข้าไปในเขตที่มันเป็นหิมะเป็นน้ำแข็งแล้วก็หนาวอย่างเดียว หลวงปู่ไปอินเดียสองครั้งครั้งที่หนึ่งไม่ได้เข้าไปถึงป่าหิมะไปครั้งที่สองไปถึงแคชเมียร์แคชเมียร์นี่สูงสุดติดต่อกับประเทศแคชประเทศหนึ่งเรียกว่าเป็นประเทศอิสลามนั่นเมทะเลสาบเขาไปปลูกบ้านให้นักท่องเที่ยวไปนอนไปอาศัยไปท่องเที่ยวไปเช่าบ้านเขาแล้วนอนอยู่ในกลางทะเลสาบไปนอนนั่นสองคืนหิมะนี่ตกลงมาเหมือนฟองสบู่แหละคืนแรกก็ไม่แรงคืนที่สองแรงที่สุดจนทั่วเมืองนั้นทั้งหมดนั้นเป็นหิมะขาวโพลนไปในแผ่นดินวันนั้นก็ได้กลับมากรุงนิวเดลฮีทางเครื่องบินอันนี้แหละเมืองแขกเมืองพระพุทธเจ้านั้น ภาคเหนือสดขึ้นไปเป็นหิมะเป็นน้ำแข็งภาคกลางนี้ร้อนและดูเมษาอยู่ไม่ค่อยไหวแล้วตลอดลงไปจนถึงปากใต้ทางใต้เมืองบอมเบย์ติดทะเลทางใต้ร้อนเหมือนกันเมืองพระพุทธเจ้านั้นแผ่นดินก็ใหญ่กว้างขวางภูเขาก็ใหญ่พระองค์บวชแล้วได้หกพรรษาเสด็จมาภาคกลางอินเดียที่จังหวัดพุทธคยามีต้นไม้ต้นหนึ่งที่เรียกว่าต้นไม้โพเพราะพระพุทธเจ้ามาตัดโพธิญาณที่นั้นเมื่อมาถึงที่นั้นพระองค์ก็มานั่งภาวนาผินหลังให้ต้นไม้โพผินหน้าไปทางทิศตะวันออกตั้งสัจจยาธิฐานว่านั่งสมาธิครั้งนี้จะให้เป็นการนั่งครั้งสุดท้ายจะไม่ลุกไปมาในที่ใดๆเว้นเสียแต่ได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็จึงจะลุกจากที่นี้ตั้งใจเด็ดเดียวอย่างนั้นลงไปนั่งแล้วพระองค์ก็ภาวนาลมหายใจเข้าออกอย่างแนะนำนี่แหละลมเข้าไปลมออกมา จิตใจนั่นคือผู้รู้จักว่าลมเข้าลมออกให้เราทุกคนกำหนดเอาลมหายใจพร้อมกับพุทโธพร้อมกับนึกให้เห็นความตายที่จะมาถึงตนทุกคนพระองค์ก็ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในคืนวันนั้นคือเป็นวันเดือนหกเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงจึงได้โปรดเวนัยสัตว์ทั้งหลายอยู่ในโลกนี้45ปี45พรรษาจึงได้ดับขันเข้าโสนฤพานไปแล้วบัดนี้ศาสนาพระองค์นับจากนิพพานมาจนถึงเวลานี้เรียกว่า 2,532 ปีนับว่าเป็นเวลายาวนานพอสมควรแต่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ยังเดโยเหมือนเก่านั่นแหละแต่คนสมัยนี้เป็นคนที่จิตใจอ่อนแอท้อแท้ใจทำบาปพูดบาปคิดบาปทำบาปนั่นทำได้แต่ใจบุญสนทานคนสมัยนี้ไม่ค่อยตั้งใจทำประกอบถ้าว่าถึงโมโหโทโสแล้วก็ฆ่ากันแทงกันประหัตประหารกันเอาถึงขั้นล้มขั้นตายได้เรียกว่าคนใจบาปหยาบช้าทารุณเรานั่งภาวนานี่เพื่อละกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงให้เบาบางหมดสิ้นไปด้วยการภาวนาอานาปานลมหายใจเข้าออกนึกถึงความตายเพื่อให้ใจหยุดการทำบาปทางกายพูดบาปอู้บาปทางวาจาคิดบาปทางใจไม่ให้มีให้มีจิตใจตั้งมั่นอยู่ในคุณพระศรีรัตนตรัยพุทโธในใจอย่างเดียวเพื่อให้ใจมีความสงบตั้งมั่นอยู่ภายในใจของเราให้ได้แค่นั้นให้เราทุกคนจดจำอุบายธรรมต่างๆที่แนะนำมาตั้งแต่ต้นนี้นำไปประพฤติปฏิบัติตราบใดเรายังมีชีวิตลมหายใจอยู่จะอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็ตามในคืนหนึ่งๆเราจะต้องไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนานั่งขัดสมาธิให้ได้ทุกคืนทุกคืนไปไม่ว่ากลางคืนกลางวันถ้าเรานั่งสมาธิก็ให้พยายามหัดนั่งขัดสมาธิคือให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเป็นระเบียบที่พระพุทธเจ้าท่านนั่งในลกขโมลล่มไม้ต้นไม้โพจึงได้ตัดเป็นโพเป็นพระพุทธเจ้าจึงตัดพระโพธิญาณได้เราทุกคนก็ต้องการตัดกิเลสความโกรธตัดกิเลสความโลภตัดกิเลสความหลงให้ได้เราก็ต้องภาวนาจะอยู่เฉยๆให้กิเลสมันหมดไปสิ้นไปไม่ได้ต้องทำต้องปฏิบัติจึงจะเบาบางจากกิเลสไปได้ดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนยัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง